Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is nog weinig bekend over senioren met autisme. In Villa VDB zometeen een gesprek met de 68-jarige Frans Jacobs, die zelf op latere leeftijd is gediagnosticeerd met autisme. Nu het NOS Journaal, Iris Kirsten Klomp. Jumbo-topman Frits van Eert gaat definitief weg bij het bedrijf. Zijn tijdelijke vervanger Ton van Veen is gisteren benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Vorig jaar september trad van Eert tijdelijk terug als topman na een inval door het Openbaar Ministerie in zijn huis vanwege een witwasonderzoek. Die zaak loopt nog, maar Frits van Eert heeft toch al besloten om niet terug te keren als topman van de supermarkt. Hij blijft wel betrokken bij het familiebedrijf als aandeelhouder. Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is voor minister Jesselgus geen aanleiding om op te stappen. Vorige week kwam naar buiten dat de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen hebben gemist, voorafgaand aan de moorden van op onder andere Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum. Jesselgus ziet in het rapport een aansporing om door te gaan met het hervormen van het stelsel van bewaken en beveiligen. Wat voor mij heel erg belangrijk is en wat ik ongeveer mijn eerste week als minister heb aangegeven, is dat de persoon die bewaakt en beveiligd moet worden veel meer centraal moet staan in ons stelsel. En dat betekent dat je die persoon centraal stelt en vanuit dat idee gaat communiceren en niet vanuit een houding vanuit de staat, take it or leave it. De minister hoopt op steun van de Tweede Kamer om aan te blijven. Premier Rutte brengt morgen een bezoek aan zijn Italiaanse collega Meloni. Ze praten dan onder meer over migratie. Beide politiek leiders staan onder druk om de instroom van asielzoekers te beperken. En in slachthuizen in Gelderland zijn veel meer misstanden dan tot nu toe bekend was. De Omroep Gelderland heeft documenten van de NVWA ingezien, maar het blijkt dat de varkens de afgelopen jaren veel vaker zijn geslagen of onverdoofd zijn geslacht dan uit eerdere documenten bleek. De amateurclub Spakenburg mag de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV op het eigen sportpark spelen. De gemeente Bunschoten heeft daar groen licht voor gegeven. Spakenburg is van plan om de tribunes voor de thuiswedstrijd tijdelijk uit te breiden, zodat er plek is voor 8000 toeschouwers. In Rusland is de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Dmitri Ivanov deelde op Telegram berichten over anti-oorlogsprotesten en rechtszittingen. Hij werd afgelopen zomer opgepakt op verdenking van het verspreiden van valse informatie over de Russische strijdkrachten. Zijn veroordeling is niet uniek, zegt correspondent Iris de Graaf. Ivanov is niet de eerste die hiervoor veroordeeld is. Eerder kreeg bijvoorbeeld oppositiepoliticus Ilya Yashin al 8,5 jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat hij sprak over Bucha-gebeurtenissen. Gemeenteraadslid Gorinov 7 jaar gevangenisstraf. En een andere oppositiepoliticus, Vladimir Karamurza bijvoorbeeld, die heeft 3 strafzaken lopen op basis van die wetten. En hem hangt 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Volgens een Russische mensenrechtenorganisatie worden ruim 450 mensen strafrechtelijk vervolgd omdat ze openlijk tegen de oorlog zijn. De Duitse springruiter Ludger Beerbaum wordt niet vervolgd vanwege mishandeling van een paard. Beerbaum raakte in opspraak nadat het Duitse RTL stiekem een training had gefilmd. Te zien was hoe een medewerker met een paal de voorbenen van het paard aantikt op het moment dat het dier over een hindernis gaat. Die methode wordt vaker gebruikt om paarden beter te laten springen, maar het mag niet met alle materialen. De tuchtcommissie van de Duitse Hippische Federatie zegt nu dat niet kan worden vastgesteld dat de regels zijn overtreden. Het weer. In het midden en zuiden van het land regent het. In het noorden is het droger, met lokaal wat zon. Het is zo'n 4 graden. Morgen meer regen of natte sneeuw en opnieuw zo'n 4 graden. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Het is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Bolpiano's.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de ontbijtgranen. Ik laat even een gepaste stilte vallen. Op de gastenlijst staat de naam van Frans Jacobs, 68 jaar. Hij is op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Over senioren met autisme is nog weinig bekend, Sophie. En hij is bij jou in de receptie, hè? Ja, en je zei het al, Frans Jacobs weet het eigenlijk zelf ook pas sinds een paar jaar. Frans, wat is nou een typisch autistisch trekje van u? Ja, ik zou zeggen de informatieverwerking die heel lang duurt. Dus je bent uren met iets bezig en dat blijft maar terugkomen. Je kunt het een beetje vergelijken met de spijsvertering van een koe. We weten dat die 7 magen heeft en mensen met autisme hebben een soort informatierotonde. Dat blijft maar rondgaan. En dat duurt dus een hele tijd, ja. En vroeger wist u niet dat dat autistisch was. Dacht u gewoon, ik ben misschien te langzaam? Nee, ik dacht vroeger, ik ben anders. Dat geldt voor iedereen met autisme, dat hij zich anders voelt. Maar je kunt het nog niet duiden wat het dan precies is. En pas de diagnose, bij mij dus 4 jaar geleden, die maakt heel veel duidelijk. Het is een soort verklaringsmodel. En dat helpt enorm. Ja. Hij zet zich in voor deze groep. We gaan er straks over praten. En terug naar toen gaan we terug naar het jaar 2017... toen neushoorn Vins door stropers werd doodgeschoten in de dierentuin van Parijs. En misschien ja, een beetje ongemakkelijk, maar ook mensen met een beperking hebben behoefte aan seks. Maureen Hellenbrand is straks in de villa en zij heeft een bureau met seksverzorgenden die dat allemaal mogelijk maken. Maar nu eerst lawaai op de werkvloer. Ja, want wie een avondje uitgaat of naar een festival, die weet het, neem oordoppen mee. Maar als het gaat over gehoorschade, dan wordt er nog veel te weinig gedacht aan lawaai op de werkvloer. Vindt vakbond FNV. Contact nu met de vicevoorzitter van die vakbond, Kitty Jong. Mevrouw Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zeggen gehoorschade komt echt niet alleen maar door het uitgaan. Het heeft ook te maken met het lawaai op de werkvloer. Over wat voor lawaai praten we dan? Over van alles. Bekend is natuurlijk de bouw, bekend stratenmakers, machines op de werkvloer. Maar het gaat natuurlijk ook over het onderwijs. Schreeuwende kinderen, mensen in zwembaden werken. Dus het is natuurlijk heel breed. Ja, want die eerste groep die u noemt, ja, ik loop wel eens langs een bouw, dan zie je die mannen en vrouwen toch met gehoorbeschermers opstaan tegenwoordig. Vroeger was dat natuurlijk veel minder. Dat is vroeger veel minder, maar ja, dat maakt het natuurlijk niet dat het nu goed is. Dus het is goed dat er in ieder geval op dat soort voor de hand liggende, in dat soort werkplaatsen al goed gewerkt wordt met gehoorbeschermers. We zien trouwens overigens wel vaker dat juist mensen met flexcontracten dan weer minder beschikking hebben over beschermingsmiddelen, uitzendkrachten bijvoorbeeld. Maar dat terzijde, Eigenlijk is, er moeten al maatregelen getroffen worden. Als jij harder moet gaan praten om je verstaanbaar te maken binnen een meter van iemand anders. Even, of als het een meter is. Ja. En alles boven de 80 decibel moet een werkgever al maatregelen nemen. En dat gebeurt heel vaak niet. Ja. Die 80 decibel, die noemt u. Want laten we zeggen, nou, u noemde net een klas bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, begin van de les, iedereen zit door elkaar heen te kakelen. Kom je dan al boven die 80 decibel? Nou, weet ik niet precies, maar ik kan me heel goed voorstellen van wel op sommige momenten. Je denkt terug aan je eigen schooltijd nu. Hoe ik zelf was? Nee, viel erg mee. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Nee, stel bijvoorbeeld in een zwembad. Kijk, een klas kun je nog van voorstellen, nou, dat is misschien eventjes aan het begin van de les. Maar in een zwembad is het voortdurend. Ja. En er zijn natuurlijk heel goed op dit moment ook beschermingsmiddelen. Er zijn hele goede oordoppen bijvoorbeeld, die op frequentie werken. En waarvan dus dan het lawaai uitgefilterd wordt. Maar dat je wel gewoon nog je collega en de kinderen kunt verstaan. Ja. Zou ik maar zeggen. Wordt dat eigenlijk op dit soort plekken wel genoeg gemeten? Nou, ik vrees van niet. En dat zeggen wij niet zomaar. Kijk, dit is allemaal niet vrijblijvend. Hè? Al sinds 30 jaar horen werkgevers, wie je ook bent, welke werkgever je ook bent, en wat je bedrijf ook is, horen de risico's van de werkvloer in kaart te brengen. Nou, voor een aantal sectoren, een aantal werkomgevingen, is geluid, te hard geluid, hoe dat dan ook ontstaat, een risicofactor. Nou, daar hoort een werkgever samen met zijn werknemers een risico-inventarisatie van te maken. Dat gaat heel vaak over gevaarlijke stoffen of over fysieke belasting. Maar dat kan ook over te veel geluid gaan. Dan moet er zo'n risico-inventarisatie gemaakt worden. Goh, wat zijn de risico's nou en wat? En vooral dan moet je met z'n allen gaan praten over, wat moet er dan gebeuren? Nou, we weten, en dat weten ook het ministerie al heel lang en ook de arbeidsinspectie al heel lang, dat maar 1/3 van alle werkgevers zo'n risico-inventarisatie maakt. En daaruit leiden wij ook af dat dus ook het risico op gehoorschade onvoldoende in beeld is. Ja, dus daar pleit u voor. Vaker dit soort inventarisaties doen door werkgevers. Want ja, uiteindelijk hebben die er ook niks aan natuurlijk, dat hun personeel tinnitus krijgt. Dus ruis in het oor of inderdaad helemaal het gehoor kwijtraakt. Nee, zeker. Dat ze komen gewoon hele ernstige dingen uitvoeren. U noemt het zelf al natuurlijk. Er komen vaak ook weer psychische klachten. Uitval komt daaruit voort. En ja, uiteindelijk blijft dit natuurlijk wel een kwestie van investeren. Het kost natuurlijk wat om goede gehoorbescherming aan te meten voor je mensen. Of bijvoorbeeld geluidsabsorberende materialen te gebruiken. Of veel stillere machines. Of een ruimte te creëren op een werkvloer waar gewoon in stilte het werk kan worden overgedragen. In plaats van bij de machine zelf. En de vraag is natuurlijk wel, en dat is onze oproep, dat werkgevers daar natuurlijk wel ook in moeten willen investeren. En niet uiteindelijk de rekening zowel in gehoor, maar bij uitval ook in inkomen te laten betalen door die werknemers. Dank voor uw toelichting. Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. Ja, u hoorde het eerder al, Frits van Eert vertrekt definitief als topman van Jumbo. Onder zijn bewind werd Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland. Van Eert is momenteel verdachte in een witwasonderzoek. Nick Wouters is hier aangeschoven van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemiddag. Welkom in de villa. Hij was al een tijdje teruggetreden, Van Eert. Maar nu komt er dus helemaal een eind aan zijn functie bij Jumbo. Ja, 6 maanden geleden al nam hij het besluit om tijdelijk terug te treden. Leek hem beter in het belang van Jumbo. En hij kon zich dan volledig concentreren op zijn persoonlijke situatie. Maar nu heeft hij dus al gezegd, ik kom ook niet meer terug. Ook al wordt het vrijspraak of een andere uitkomst. Ik kom niet meer terug, zegt hij in het persbericht. Ja, mensen zullen ongetwijfeld nog wel een beetje weten wat daar ongeveer speelde. Maar zet dat nog eens even op een rij. Ja, er was een inval geweest in september in zijn huis. En daarbij werd contant geld gevonden. Niet een paar honderd euro, maar honderdduizenden euro's werden daar gevonden. En het Openbaar Ministerie verdenkt hem en ook nog 8 andere verdachten van het witwassen van geld. Zou dan gaan via de auto. Handel en via sponsorcontracten, gesjoemel daarmee. En die zaak, zou je kunnen zeggen, heeft een einde gemaakt aan zijn beleid bewind bij Jumbo. Want ja, daar komt hij dus niet meer terug. Ton van Veen, dat is de nieuwe man, die volgt hem op. Betekent dat ook het einde van het bewind van die hele familie van Eert bij Jumbo? Nee, er is wel een grote verandering gaande daar. Want hij komt dus niet meer terug. We hebben vorig jaar, was Karel van Eert, de oprichter, ook al was overleden. Die voert daar ook niet meer het bewind. Dat kan dan niet meer. manier. En dus nu deze stap. Maar je hebt nog Colette van Eert over. Zij wordt de hoogste commissaris bij het bedrijf. En de familie van Eert blijft wel aandeelhouder en heeft daarmee wel een belangrijke stem bij het bedrijf. Ton van Ven, jij noemde hem al, die is al 20 jaar lang daar. Is echt de rechterhand. Die wordt altijd ingezet voor van alles en nog wat. Doet altijd ook al de persinterviews en is de financiële man ook al jaren daar. Dus hij neemt het bewind over. Maar daarmee kan je zeggen, de familie van Eert heeft nog wel echt het stuur in handen. Alleen gaan andere mensen de toekomst bepalen. Frits van Eert zegt overigens wel dat hij zich uiteindelijk weer wil gaan richten op de family holding. Die gaan ze oprichten. Ze hebben ook nog HEMA, wat niet formeel onder Jumbo valt. Dus dat zou hij bijvoorbeeld zich daarop kunnen richten. Er zijn nog genoeg hobby's over. En bedenk ook nog, hij zat in een carnavalsband en hij Autosport zat hij ook nog in. Dus het was ook wel een CEO die heel veel andere dingen daarnaast deed. En Ton van Veen, die heeft al die hobby's niet. Die gaat zich echt volledig op Jumbo concentreren. En hij zegt ook dat dat misschien ook wel is wat een CEO nu moet brengen bij Jumbo. Nu is in een nieuwe fase zitten, want bedenk ook dat Frits van Eert begon. Toen hadden ze tientallen winkels. Nu hebben ze er 700. Dus het is wel een heel ander bedrijf geworden. Van de NOS Economie Redactie hoorde u Nick Wouters. Don't go to bed with no price on your head. No. Don't do it. No, no. Don't do the crime. If you can't do the time, you can't pay the price. No. Don't do it. Don't do it. Don't run your feet down no dead end street. Get hurt. Met het thema van een tv-serie, een politie-serie over Barretta. Wat had hij ook weer op zijn schouder? Een papegaai, toch? Kakatoe, hè? Zo'n witte kakatoe. Ja, een serie, zeg maar, nou ja, we zitten allemaal een beetje in dezelfde leeftijdsklasse. Dus u kunt hem ongetwijfeld kennen. Een liedje was het uit 1976. Tot half vier. Ja, dat is algemeen bekend. Voor mensen met autisme zijn overgangsfases altijd lastig. Ouderen krijgen te maken met leeftijdsgebonden veranderingen, zoals bijvoorbeeld pensioen, hun lichaam dat het in de steek laat. Ja, of het verlies van naasten gebeurt ook natuurlijk als je ouder wordt. Maar over senioren met autisme is nog eigenlijk heel weinig bekend. Frans Jacobs wil daar verandering in brengen. Zelf 68, heeft pas op latere leeftijd gehoord dat hij autisme heeft. Meneer Jacobs, welkom in de villa. Dankjewel. U weet dat dus nog maar heel kort, hè, hoorden we net al. Hoe lang is dat geleden? Dat is ruim 4 jaar geleden, ja. Hoe kan dat zo laat kwam, pas die diagnose? Ja, er zijn twee redenen voor. De eerste is dat het bij ouderen eigenlijk niet bekend was. Dat is heel vreemd. Terwijl het bij kinderen en jongeren wel al heel lang bekend is. Maar er werd vroeger gewoon minder op getest of zo? Bij ouderen werd eigenlijk niet verondersteld dat er iemand autisme zou kunnen hebben. Dat is pas de laatste 10, 15 jaar is dat duidelijk geworden. En na die tijd zijn er ook diagnoses gekomen. Maar er lopen eigenlijk geen ouderen, of vrijwel geen ouderen rond die als kind al een diagnose gekregen hebben. Ja. Dus met andere woorden, het grootste gedeelte van je leven loop je met autisme, terwijl je weet dat je anders bent, maar je weet niet wat het is. Ja. U spreekt uit ervaring, want nu met deze wetenschap, wat is er allemaal in uw leven gebeurd waarvan u zegt, oh ja, maar nu kan ik dat veel beter plaatsen? Ja, dat is uitsluitend positief. Dus ik raad ook iedereen aan die het vermoeden heeft bij zichzelf of het zit bij een ander om een diagnose te laten stellen. Omdat het alleen maar positief is. Aanvankelijk is het een soort mokerslag. Je schrik je te pletter. Oh, ik ben anders. Ik heb een stoornis. Want als gediagnosticeerd wordt dat je autisme hebt. Ja, dat is een mokerslag. Ja. In eerste instantie. Het duurde een aantal maanden voordat ik eroverheen was. Maar door een geweldige therapie, door een geweldige coach, door zelf na te denken, te lezen, te praten enzovoorts, heb ik mijn leven heel goed op de rails gekregen. En voel ik me veel en veel beter dan voor die tijd. Maar waar liep u eerder tegenaan waarvan u nu zegt, ja, dat kan ik gelijk aan dat autisme relateren. Nu weet ik waarom dat was. Ja, dat heeft heel veel te maken met sociale interactie. Dat is bekend, hè. Mensen met autisme hebben dat als een van de grootste problemen. Dat je een ander onvoldoende aanvoelt. Of dat je dingen zegt die ongepast zijn. Bijvoorbeeld een leidinggevende tegenspreken in een vergadering. Terwijl we zogenaamd zo'n democratisch land zijn. Ja. Waar je dan later de rekening van gepresenteerd krijgt. Dus een aantal conflicten op werk gehad. Ook in relaties problemen gehad. Ja. Maar en vooral ik kon dat nooit plaatsen. Laten we zeggen, de sociale dingen gewoon. Waar iemand anders die dat niet heeft, door heeft. Oh, dit is een grapje. Iemand met autisme vindt dat lastiger. Ja, dat wordt dan gezegd. Hè. Hoewel we heel duidelijk ook moeten zien dat de verschillen tussen mensen met autisme heel erg groot zijn. Ja. Bijvoorbeeld, ik kan die grapjes wel waarderen, maar er zijn veel mensen met autisme die iets heel erg letterlijk nemen. Hmm. Ja, er zijn ook heel veel verkeerde beelden over autisme en stigma's. En ja, daar moeten we gewoon iets tegen doen. Er wordt tijd dat we dat doorbreken. En u spreekt natuurlijk veel mensen, ja, veel lotgenoten, zal ik dan maar zeggen, die op latere leeftijd dat te horen hebben gekregen. Ja, u zegt al, in het begin is dat wel even een klap natuurlijk. Zeker, dat geldt voor iedereen. Dus tegelijkertijd een bevrijding. Er zijn mensen die daar toch in bitterheid achterblijven, als het ware. Ook in eenzaamheid achterblijven. Die er niet meer in het reinen kunnen komen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die bijvoorbeeld een ondersteunende partner hebben of goede vrienden hebben. Die goed opvangen, goed begrijpen, waarmee gesproken kan worden. Want een van de slechtste dingen die je kunt doen is om het er niet over te hebben. Dus ons project is ook bedoeld om zaken open te breken. En dan hebt u het over een project dat wordt gedaan bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De HAN afgekort. Want u zit daar in een projectgroep voor ouderen met autisme. En dan met name de problemen. Wat gebeurt er in het kader van die werkgroep? Ja, dit is een project samen met een groot aantal partners. Uit de zorg, de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die onderzoek doen over autisme. En we doen dat samen met een bureau voor social design, INK uit Amsterdam. Wat is social design? We weten allemaal wat design is, van lampen, auto's, et cetera. Ontwerpen, ja. Zij ontwerpen oplossingen voor sociale problematiek. En dat doen ze heel erg goed. En samen zijn we tot de oplossing gekomen om een kaartspel te ontwikkelen. Ik heb zojuist eerste proefversie gegeven. Ja, we hebben hier een proefversie. Want leg eens uit, waar is dat dan? Wat moet je hiermee? Dit wordt dus uiteindelijk een kaartspel. Klopt. Ja, het is zo. Ik heb het zelf ook gespeeld een paar dagen geleden. We doen nou de eerste ervaringen op en die zijn echt heel veelbelovend. Zoals gezegd, het breekt dingen open. Je pakt een kaart van de stapel. Bijvoorbeeld, ik pak de kaart. Wat zijn voor jou complexe sociale situaties? Nou, dan heb je gelijk een kern te pakken. Maar het spel is ook wederkerig. Met andere woorden, mijn partner kreeg dezelfde vraag. En zij heeft ook complexe sociale situaties. Dus zo worden mensen met autisme ook geholpen om belangstelling voor anderen te hebben, verdiepende vragen te stellen, ook medegevoel te tonen enzovoort. Eigenlijk is het kaartspel erop gericht om de conversatie te beginnen of gaande te houden ook. Exact. Over onderwerpen die ertoe doen in dit geval. Exact. Het zijn allemaal, we hebben nu 50 kaarten, maar aanvankelijk waren er 154 met onderwerpen die allemaal met autisme te maken hebben, zonder het zo te noemen. En die breken het gesprek open. Dat was onze ervaring ook, dat je op een gegeven moment praat over een onderwerp waar je denk ik nog nooit over gehad had, maar wat toch heel belangrijk is. Ja. En dus ik zie ook, zit een time-out kaart in. Dus als je even dichtklapt of zo, wat iedereen natuurlijk wel eens heeft, maar dan kan je de time-out inzetten bijvoorbeeld. Ja, precies. Mijn veto uitspreken, zie ik. Als het over een onderwerp gaat waar je het niet over wil hebben. Ja, precies. Ik persoonlijk, dat klinkt arrogant, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Heb eigenlijk nergens moeite mee om over te praten. Dat doe ik heel graag. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, dat is even te gevoelig. Als je bij mij begint over intimiteit of weet ik veel wat. Dan wil ik even, ik pas. Daar kom ik misschien later op terug als ik zover ben. Ja. Dus ieder moet ook met respect dat spel kunnen spelen. Dat kaartspel, dat wordt dus ontwikkeld. Nou, dat is een van de dingen die uit die projectgroep komen. Hè? En kan dus helpen ook voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Maar u zei net ook nog heel nadrukkelijk. Hè? Dat zei u eigenlijk tegen mij, maar eigenlijk tegen de luisteraars. Van als je denkt dat je hiermee te maken hebt, laat je vooral testen ook bijvoorbeeld. Want het lost een hoop op misschien. Het lost een hoop op. En zoals ik dat zelf ook meegemaakt heb, je wil eigenlijk niet anders zijn. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad. En toch dacht ik, ik doe heel erg mijn best om normaal te zijn tussen aanhalingstekens. Maar ondertussen, we willen een inclusieve maatschappij. Dat wil zeggen dat ieder ook zichzelf moet kunnen zijn. Dus mensen met autisme zijn anders bedraad, functioneren anders en onderkennen dat ook gewoon. En er zijn ook heel veel kwaliteiten bij mensen met autisme. Vaak zelf ook. Zie je bijvoorbeeld een bedrijf als ASML, wat world leading is. Ja. Computermachines of machines voor chips maken. Er werken heel veel mensen met autisme. Dus die kwaliteiten, we moeten het minder gaan zien als een stoornis, maar gewoon als een manier van anders zijn. Ik vond het mooi dat u net zei, want ik voel me, nu ik het weet, eigenlijk in zekere zin bevrijd ook. Bedoelt u uzelf? Nee, u. U zei dat zo straks. Ik voel me zeker, absoluut. Ja. Mooi. Prachtig, goed verhaal. Dank daarvoor dat u het hier hebt willen vertellen. Frans Jacobs was dat. We spraken dus over autisme bij senioren. Ben Folds, dat is een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en pianist. In de jaren 90, en ook in de Zero's trouwens nog een periode, was hij het frontman van de Ben Folds 5, wat over zijn rock trio was. Verantwoordelijk voor een van de mooiste break-up songs ever, Song for the Dumped, zoek maar eens op. Mooi verhaal is ook nog dat Ben op zijn 9e in de band raakte van de piano. Hij luisterde eigenlijk alles van Elton John en van Billy Joel. En zijn vader, die timmerman was, die kwam op een dag thuis met een heuse piano. En wat bleek, die had hij meegenomen bij een klant die eigenlijk de rekening niet kon betalen. Die zei, ik kan niet betalen in dollars, hier heb je mijn piano. En zo kreeg Ben zijn eerste piano. Begin juni verschijnt een nieuw album van deze Ben Folds. What Matters Most heet dat. En daarvan hoort u nu Winslow Gardens. Find you started all over again. Small crowd. And started all over again. 10 years in Winslow Gardens. 10 minutes. Ben Folds. Winslow Gardens, nieuw liedje van een album dat begin juni dus verschijnt. En hij komt eind van het jaar ook naar Nederland. Ik wacht uit mijn hoofd, 27 november treedt hij op in Tivoli Vredenburg. NPO Radio 1. 2:30 geweest, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Een binnenvaartschipper die afgelopen zomer betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Lek bij Ameiden moet voor de rechter komen. Een plezierjacht werd overvaren en daarbij kwam een vrouw om het leven. Volgens het OM hebben beide schippers fouten gemaakt. Toch wordt de schipper van het plezierjacht niet vervolgd, mede omdat die zijn partner heeft verloren. Frits van Eert keert niet meer terug als topman van Jumbo. Van Eert deed in september vorig jaar een stap terug, omdat hij onderdeel werd van een onderzoek naar witwassen. Bij hem thuis werden 100.000 euro's gevonden. Frits van Eert blijft wel aandeelhouder van Jumbo. Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is voor minister Yeşilgöz geen aanleiding om op te stappen. Vorige week kwam naar buiten dat de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen hebben gemist, voorafgaand aan de moorden op onder andere Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum. De ruimtevaartorganisatie van Japan heeft een raket vlak na de lancering vernietigd, omdat een van de motoren uitviel. De raket had apparatuur aan boord waarmee gegevens verzameld moesten worden voor rampenbestrijding en het maken van kaarten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 7 maart 2017. Villa VDB. Ja, dat was de dag dat neushoorn Vins door stropers werd doodgeschoten in een Franse dierentuin. De jacht op neushoorns. Het is niet langer een schokkend probleem op een ander continent. In een dierentuin vlakbij Parijs hebben criminelen een neushoorn gedood en zijn hoorn afgezaagd. Op de Aziatische markt worden er tienduizenden euro's voor betaald. De hoorn wordt verwerkt in traditionele medicijnen. Die hoorn, daar kun je niks mee. Ze denken dat het een medicijn is, maar het is gewoon keratine. Gewoon hetzelfde wat in de nagel van onze vinger zit. De andere neushoorns in de Franse dierentuin worden nu extra beveiligd. De politie is op zoek naar de daders. Ik ga erover praten met de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Dat is Wieneke Schoo. Dag mevrouw Schoo, goedemiddag. Goedemiddag. Dus in die zin genoeg ervaring, zou ik maar zeggen, om over dit onderwerp te praten. Maar er komt nog iets bij. Want u was als bioloog betrokken bij de overplaatsing van deze neushoorn, Vins. Want die is dus niet in Frankrijk geboren, maar in Nederland, hè? Nee, die is zeker in Nederland geboren, in Burgerzoo. En toen de tijd in 2017 werkte ik daar. Ja, wat was dat voor beest, Vins? Ja, zoals het is, hè, met een jonge mannelijke neushoorn. Aan de ene kant is het, als ze geboren worden, lijkt het een soort een kleine mini-tank die volledig en al af wordt geleverd. En gaandeweg worden ze natuurlijk ruiger en ruwer. En zeker jonge mannen, die dus net als met een puber. Ja. En net als met een pubermens. Ja. En op een gegeven moment zijn ze niet meer geschikt om in de groep te blijven bij hun moeder en hun vader. En dan zijn ze rijp om naar een andere dierentuin te vertrekken. En dat was bij Vins het geval. Ja. Die is van Arnhem naar Twarie vertrokken. Dus zo is hij daar in Frankrijk terechtgekomen. En wat is dat dan? Als zo'n mannetjes neushoorn dan op zekere leeftijd geraakt, dan gaat hij zich recalcitrant gedragen in zo'n groep of zo. Ja, dan wordt hij gewoon, wil hij alles uittesten en uitproberen. En dat is ook wel de fase waarin, als je kijkt bijvoorbeeld een neushoorn in Afrika die daar geboren wordt, gaat ook wel gewoon die moeder, die denkt op een gegeven moment, het is tijd voor een ander jong en jij moet het huis uit. Het is gewoon een hele gezonde wijze waarop je ingrijpt in een dierentuin en het dier naar een andere plek verplaatst. En er is een stamboek van witte neushoorns. Vins was een witte neushoorn. En die kijken waar een geschikte plek is voor een dier wat op dat moment uit de groep moet. En veel jonge mannen worden bij elkaar gezet om nog wat sociale vaardigheden met elkaar op te doen. Net zolang tot ze rijp genoeg zijn om zichzelf ook voor te planten. Ja, want dat is dan uiteindelijk ook de bedoeling natuurlijk. Zeg maar, even zo'n neushoorn vervoeren van Burgerzoo naar Frankrijk, dat is toch nog een hele klus, lijkt me. Ja. Dat is wel een hele klus, ja. Dit is, ze zijn natuurlijk heel sterk, dus je moet een geschikte kist hebben. Je moet een geschikte transporteur hebben die ook zo'n groot zwaar transport kan vervoeren. En neushoorns zien heel slecht, maar horen heel goed. En dat betekent dat het natuurlijk heel spannend is om in zo'n kist te lopen. Dus je kunt je voorstellen dat het misschien ook wel goed is. En bij Vince was dat het geval dat hij een heel klein roesje kreeg. Dus dat hij zich eigenlijk heel lekker voelde. En dan is het wat makkelijker om zo'n stap in zo'n kist te maken. En is het voor het dier eigenlijk veel relaxter. En dat hebben we toen gedaan. Je verdooft hem niet helemaal, want het is natuurlijk ook een heel zwaar dier. Dus hoe krijg je hem dan vervolgens weer wakker in de kist? Oh ja, ook dat nog. Ja. Eerst in de kist. Maar dan moet je nog weer wakker worden. Ja, het moet gewoon een roesje is voldoende gebleken. En goed, uiteindelijk is hij daar naartoe gekomen. Kreeg u de indruk dat hij het naar zijn zin had daar in Frankrijk? Nou ja, we hebben natuurlijk contact. We zijn als Europese dierentuinen allemaal met elkaar verbonden in een heel groot Europees netwerk. Dus je hebt zeker in die eerste fase waarin een dier moet wennen aan het verblijf, voor de eerste keer naar buiten, ander voedsel, andere brokken bijvoorbeeld. Ja, dan heb je gewoon contact daarover. En dat waren allemaal goede berichten. Ja. Toen kwam dus dat noodlottige bericht, 7 maart 2017. Hoe hoorde u het nieuws? Wij hadden al een, voordat het in het daadwerkelijke nieuws kwam, hadden wij al een e-mail. Dat is natuurlijk 's nachts gebeurd. En de dierentuin heeft ons ingelicht wat er gebeurd was. Ik kon me voorstellen, en nu nog steeds, dat de dierentuin op dat moment wel wat anders aan het hoofd had, maar wilde ons wel inlichten voordat wij het zouden horen via de media. Ja. Dus we hebben in eerste instantie wat e-mailcontact gehad en later hebben we natuurlijk nog wel een keer met elkaar gebeld. Het is natuurlijk een afschuwelijk bericht. Bericht wat je nooit, never ever wil horen. En waarvan je denkt, de wereld is gek geworden. En we wisten natuurlijk dat, hoe erg ook, maar we wisten dat dit wel gebeurde natuurlijk in het wild. Hè, dat er van die stropers actief waren. Maar dit was heel brutaal. Gewoon een dierentuin binnengaan en dan zo'n beest doodschieten. Ja, en ook nog wel best wel veel kans om eventueel gepakt te worden op het moment dat er iets zou gebeuren. En je loopt door een alarm heen bijvoorbeeld, wat in heel veel dierentuinen natuurlijk wel aanwezig is. Dan kun je ook nog wel gepakt worden. Dat is natuurlijk wel heel wat anders dan dat je op honderden vierkante kilometers in Afrika rondloopt. Ja. En het trieste is ook, want die daders zijn geloof ik nooit gepakt, hè, tot nu toe. Nee, voor zover ik weet zijn die daders nooit gepakt. Dus, en we weten dat er internationale bendes zijn die handelen in dit soort spullen. Dus neushoorns of schubben van schubdieren of ivoor. Ik bedoel, er gaat ongelooflijk veel geld in om. En er wordt heel veel gebruikt in geneeskunde, in traditionelere geneeskunde. Lustopwekkend hoor je heel vaak. In Azië. Dat het in pilletjes wordt gestopt, lustopwekkend zou het zijn, of poeders. Maar van het ding dat in het overzichtje ook horen dat het gewoon grote flauwekul is. En toch gebeurt het nog steeds. Want hoe gaat het met de neushoorns in de wereld? Nou, er wordt nog steeds op heel grotere schaal gestroopt. Er zijn ook wel lichtpuntjes. In sommige landen wordt er bijvoorbeeld helemaal niet gestroopt gedurende een jaar. Dus er zijn zeker lichtpuntjes. Maar er worden ernstig bedreigd. En dat is met name doordat er zoveel geld wordt betaald. Ik bedoel, het gaat om veel meer geld dan goud. Dus je kunt je voorstellen, een neushoornhoorn kan wel een flink aantal kilo's wegen. Dat heel veel opbrengt. Sure. Ja, dus of dierentuinen, als er een neushoornhoorn een keer afvalt, dat kan natuurlijk ook, wordt of in de kluis bewaard, of het wordt gewoon verbrand in een verbrandingsoven. Omdat het risico, wil natuurlijk ook niet het risico lopen dat bij jou gestolen wordt. Ja. Bedoel, we hebben ook fases gehad waarin in musea neushoornhoorns werden gestolen. Ja. Is het ook zo dat dierentuinen ook na dit voorval ook beter beveiligd nog zijn? Nou, we wisten natuurlijk wel dat dat neushoornhoorns heel veel opbrengen. Dus in heel veel gevallen worden wel dat soort stallen al goed beveiligd. Maar er is natuurlijk wel, het is natuurlijk ook nog eens een keer een extra wake-up call. Dus er werd wel, je gaat toch nog een keer na, heb ik alles gedaan wat ik wilde? Ja. Wat is zichtbare beveiliging? Wat is onzichtbaar beveiliging? Hoe doe je dat? Ja. Dus dat, ja, er zijn natuurlijk heel veel meer dieren in dierentuinen die heel veel geld waard zijn in de illegale handel. Ja. Dus in die zin worden er wel wat dieren beveiligd. Ja. Dank voor het verhaal, mevrouw Schoof. Wienieke Schoof, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. We spraken dus over de neushoorn Vins. Geboren in Nederland, in Burgersooi, die 6 jaar geleden werd doodgeschoten in een dierentuin in Parijs. En het was alleen maar te doen dus om zijn hoorn. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit maart 2017 van Martin Garrix en Dua Lipa. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Nederlandse DJ Martin Garrix samen met Dua Lipa uit 2017. Scared to be lonely. Dan nieuws via de NOS. In Groot-Brittannië heeft de premier daar, Rishi Sunak, zojuist een nieuw migratieplan gepresenteerd. Contact met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, wat wil de premier? Nou, als je hier illegaal voet aan land zet, als migrant of asielzoeker met een bootje bijvoorbeeld oversteekt, dan krijg je hier geen asiel. Je wordt vastgezet, bijvoorbeeld op een militaire kazerne, en je wordt zo snel mogelijk gedeporteerd. Dus iedereen die het illegaal het kanaal oversteekt, tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wordt als illegaal bestempeld. En dan word je aangehouden en ja, dus zo snel mogelijk het land uitgewerkt. Dat gaat per vandaag in. En je maakt dus geen kans om dan in een centrum te wachten op je asielaanvraag. En je hoeft het daarna ook niet nog een keer te proberen. Dus dit is best wel een grof, radicaal voorstel. En dat doen ze om de boten op het Engelse kanaal die oversteken, om dat te stoppen. Want er zijn er vorig jaar zo'n 64.000 overgestoken vorig jaar vanaf de Franse kust naar de Britse kust dus. En dat zijn er meer dan ooit. Ja. Dus ja, de Britse regering die heeft al heel veel geprobeerd, maar het blijven er meer worden. Dus ja, nu dit radicale plan. Mag dit zomaar? Kan het juridisch? Het gaat het zit tegen de grenzen van het internationaal recht. Dat zegt zelf ook de regering, de minister van Binnenlandse Zaken die het net presenteerde. Die zei, ze kan niet garanderen dat het niet ingaat tegen de afspraken van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Dus we weten het niet. Er zijn echt grote vragen over praktische dingen ook. Hoe ga je mensen vastzetten? Hoe ga je ze deporteren? Daarover weten we wel nu dat migranten en asielzoekers die zouden dan worden uitgezet naar hun land van afkomst, als je überhaupt weet waar dat is. En ze kunnen ook gedeporteerd worden naar zogenoemde derde landen, veilige derde landen. Dat is dan bijvoorbeeld Rwanda, waarmee de regering een soort van samenwerking heeft opgezet. En dat is een plan wat eigenlijk sinds vorig jaar ook al een centrum is van een juridisch gevecht. Wat zijn de eerste reacties? Nou, het korte antwoord is dat er eigenlijk best wel steun voor is. Ondanks dat er natuurlijk allemaal mensenrechtenorganisaties zijn die enorm aan het stijgeren zijn bij dit plan. Binnen de Tory-partij, dus binnen de regering, wordt het gesteund. Ondanks dat ze weten dat het allemaal juridische, politieke en praktische obstakels gaat meebrengen. Maar zij weten ook, een groot deel van de Britten die wil dit bootjesprobleem opgelost zien. Die bootjes die aankomen aan de kust is een heel visueel probleem. Het laat zien dat er geen controle is op eigen grenzen. Het geeft ook spanningen en protesten. Dus ja, ze willen dit oplossen. Maar je rekent er maar op dat dit wordt een groot juridisch gevecht. U hoorde NOS-correspondent Fleur Launsbach. U luistert naar Villa. Ja, we gaan praten over sekszorg. Dat is wat Maureen Hellenbrand levert met haar bedrijf, DUZ, wat dan staat voor de ultieme zorg. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, want die hebben natuurlijk ook behoefte aan seks. Maureen is bij Sophie in de receptie. Ja, en wij komen jouw kant op lopen. Maureen, wat zeg jij dan op verjaardagen of in de kroeg als iemand vraagt, Maureen, wat doe jij voor de kost? Ik heb een escortbureau voor mensen met een beperking. En dan valt de verjaardag even stil? En dan valt de verjaardag heel vaak inderdaad stil, ja. Dan vallen alle beroepen een beetje in het niet. Maar en daarna, goede reacties? Eigenlijk heb je altijd goede reacties daarna, ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat mensen echt negatief waren daarna. Je hebt je afsprakenagenda ook altijd mee op verjaardag? Altijd. Ja. Hartelijk welkom, Maureen, in de villa. Ik heb het aan het begin ook wel gezegd. Mensen vinden dit toch altijd ongemakkelijk, hè, om het over dit soort dingen te hebben. Terwijl die behoefte is er wel degelijk natuurlijk. Dat merk jij dagelijks. Ja, dat is ook zo. Weet je, vaak doen mensen er heel erg moeilijk over. Maar weet je, een beperking kan gewoon iedereen krijgen. Hè? Nu zitten we hier gezond, maar wie zegt dat we over 10 minuten nog gezond zijn? Voor hetzelfde geld eten we over 10 minuten de rest van je leven in een rietje. Je weet het niet. Nou, laten we het hopen van niet. Laten we het hopen van niet, maar je weet het ook niet. Hoe ben jij hierin terechtgekomen? Ik kom zelf uit de zorg en ik moest ambulant hulp verlenen bij een cliënt. En dat was eigenlijk altijd een beetje een nogspersoon. En op een gegeven moment kom ik daar binnen en tref ik een hele andere man aan. Gewoon echt super blij. En mijn teamleider die had aangegeven, ik mocht niks vragen, privacy natuurlijk. Maar ja, goed, die jongen die was zo blij dat ik op een gegeven moment zei, wat is er gebeurd? Waarom straal jij zo? Ja, zei hij, en ik dacht dat je het nooit zou vragen. En ik mocht twee standjes uitkiezen en samen douchen en koffie drinken. En ik was toen begin... Voor de goede orde, niet met jou? Nee, niet met mij. Met een andere, ja. Met een seksverzorgende toen. Ja. Maar goed, ik was begin 20, dus ik dacht, echt, wat gebeurt mij nou? Dus ik heb die jongen het hemd van het lijf afgevraagd, mocht natuurlijk niet. Maar ja, hij was enthousiast en ik wilde het weten. En ik ben dan naar huis gereden. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. En ik ben met mijn vader op de bank geploft. En ik zeg, pap, weet je wat ik heb meegemaakt? En ik begin dat te vertellen. En mijn vader zegt, waarom begin je dat niet? En mijn ouders zijn nog gewoon samen. Dus mijn moeder kreeg ongeveer een rolberoerte in de keuken. Toen pap zei, waarom begin je geen escortbureau? Maar goed, zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. En nu zijn we 11 jaar verder. Ja. En je hebt iemand meegenomen hier in de studio, die zit hier al. We noemen haar Jackie, want dat is niet je echte naam. Je wil liever dat niet bekend hebben. Nee. Ja, maar dat, mijn omgeving weet het allemaal wel, maar ik hoef niet zo nodig dat iedereen het weet wat voor werk ik doe. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Jij merkt eigenlijk elke keer wanneer je op pad gaat dat die behoefte er is, hè, bij cliënten. Ja, de cliënten kijken altijd enorm uit naar mijn komst. En ze zijn ook super blij. En ook als ik wegga, dan stralen ze. En ze vragen, kom je volgende maand weer? Of kom je over 2 weken weer? En ze gaan erop vooruit. Ze zien de toekomst weer positief. Ze hebben ook weer meer zin in de dagelijkse dingen. Ja, ik merk echt wel heel veel positieve ervaring als ik ben geweest. Heb je eigenlijk altijd seks ook met die cliënten? Of hoeft dat helemaal niet? Nee, het is vaak intimiteit. Knuffelen, kroelen, samen douchen. Een beetje tegen elkaar aan, lijfelijk. Gewoon, ik heb cliënten die willen alleen maar aaien. Of gewoon alleen maar mij vasthouden, bloot. Sommigen ook met ondergoed aan, is ook prima. Heel af en toe gaan we wel een stukje verder. Dat zijn dan vaak wat mensen die dan wel beperkt zijn, maar bijvoorbeeld door een ongeluk of door een hersenbloeding. Dus die kunnen nog wel normale seks hebben. En die hebben dat niet en die hebben daar natuurlijk wel behoefte aan. Ja. Het is natuurlijk heel gek, hè? Want ik zei het al, mensen vinden seks altijd ongemakkelijk om over te praten. Behalve ik. Maar in het algemeen. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, er zijn uitzonderingen, gelukkig maar. Daarom voeren we dit gesprek natuurlijk ook. Omdat heel veel mensen hier waarschijnlijk niet eens bij nadenken dat dit bestaat ook. Nee. Hè? Nee, ik vind het zelf een heel leuk beroep. En ik geef het ook heel graag aan mijn cliënten. Het is niet zo dat ik daar ook liefde bij voel. Op dat moment voel ik wel een stukje liefde. Maar ik kan dan ook wel weer weggaan en dan hun problemen daar laten, daar waar ze horen. Ik neem het ook niet mee naar huis. Ik heb een partner, die weet daar ook van. En stel dat ik er wel ergens mee zit, dan kan ik altijd met hem erover praten. Of uiteraard met Maureen. Ja. En die partner vindt het ook prima? Die weet het ook. En mijn kinderen weten het, mijn buren. Ja. Mijn moeder. Hoe ben je zelf in dit werk terechtgekomen? Via een neefje, via die ook al wat ouder was. En eigenlijk aangaf dat hij ook in een rolstoel. Die aangaf dat hij ook heel graag een keertje seks wilde hebben. Maar dat van zijn ouders niet mocht. En toen had ik echt zoiets van, ik zou gewoon lekker bij hem willen liggen. En dan hem gewoon een beetje begeleiden. Van wat kan je allemaal? En hoe gaat dat? Wat kunnen we samen doen? En toen dacht ik van, dit is eigenlijk wel een heel goed idee om dat ook als beroep, of in ieder geval daar iets meer mee te doen. En zo ben ik bij Maureen terechtgekomen. En nu is dat mijn hoofdinkomen. Ja. Maureen, je denkt heel vaak bij dit soort dingen dat het vrouwen zijn die dan op bezoek. Maar heb jij ook mannen in dienst, vroeg ik me af? Nee, ik heb wel jarenlang mannen gehad. Maar, want er zijn ook vrouwen natuurlijk met een beperking. Ja, maar weinig. Ik heb in 11 jaar tijd 7 aanvragen gehad van een vrouw. Dus dat is gewoon ontzettend weinig. Daar is ook nog wel heel veel dingen aan te behalen. Alleen, als je beperkt bent en je zit in de zorg en je bent man, dan is het al lastig. En je bent al afhankelijk van je begeleiding. En je moet dat ook allemaal inzien. Maar als je vrouw bent, dan wordt het... Er is nog een groter taboe op. Ja, de noodzaak dat vrouwen hier ook behoefte aan hebben, dat is gewoon, dat wordt eigenlijk helemaal niet erkend. Kijk, een man krijgt een erectie, dus dan gaat er een rode lamp aan. Ja. Maar bij een vrouw heb je dat niet. En mannen vertonen seksueel overschrijdend gedrag. Nee, het gedrag is vaak identiek. Alleen bij mannen wordt het geïnterpreteerd als seksueel overschrijdend. Nou ja, volgens mij afgelopen weekend was er een feministenmars ook. En daar was dit ook een van de thema's. Hè? Dat in de breedste zin ook de seksualiteit van vrouwen nog altijd ondergeschikt is of zo. Maar er wordt niet over nagedacht. En in dit geval is dat dus nog erger eigenlijk. Ja, maar kijk, stel je voor, je hebt dadelijk iemand zit in het verzorgingshuis. Moeder zit in het verzorgingshuis en vader is overleden. Er is niemand die denkt, man wil misschien ook eens een keer een man laten komen. En heel veel vrouwen zeggen ook, ik heb geen zin meer in die zaak. Want ik wil wassen en ik wil koken. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ja. Laat mij maar kienen. Maar als een vader overblijft, dan wordt er wel nog eens gedacht van, papa was vroeger wel een beetje een wilde. En pap maakt misschien nog wat seksueel getinte opmerkingen richting medebewoners of naar het personeel. Dus voor pap moeten we wat gaan regelen. Ja, ja. Terwijl met moeder wordt het gesprek niet eens aangegaan, want Dat zal wel niet. Er is pas wel een prachtige film in de bioscoop geweest. Ik weet niet of je die kent. Met die mevrouw ook op leeftijd. Die laat op een hotelkamer een jonge man komen. En dan ontstaat er een heel mooi gesprek en zo. Uiteindelijk gaan ze ook wel een beetje kroelen en zo. Maar nou ja, om maar aan te geven dat dus eigenlijk op leeftijd ook. Dus niet een vrouw met beperking in dit geval. Maar een oudere mevrouw die, ja, die gewoon een gigolo bestelt. Echt een prachtige film. Ik ben even de titel kwijt. Maar die gaan we zo meteen aan het einde nog even noemen. Mijn oudste cliënt. Nou, niet mijn oudste cliënt. Maar ik heb wel een vrouwelijke cliënt gehad. En die mevrouw was 95. En die mevrouw, dat was haar laatste wens. En iedereen in de instelling mocht een laatste wens doen. En zij dus ook. En er was een Belgische dame. En die zegt, amai, ik wil seks, hè. En die mevrouw is leven lang verliefd geweest op de minnaar. Minnaar heeft nooit zijn eigen vrouw verlaten. Dus die mevrouw die had 40, 45 jaar geen seks gehad. En met 95 bedacht ze zich, ja, maar ik ga niet dood zonder het nog een keer te doen. Ja, dat... Is gelukt, ja. Ja, jullie kunnen vast mooie verhalen vertellen ook. Maar dit is dus heel mooi, ja, eigenlijk een heel mooi werk. Zijn er eigenlijk wel mannen te vinden die het zouden willen doen? Belachelijk veel. Ja, belachelijk. Ik denk dat ik per week ongeveer tussen de 5 en 10 mannen afwijs die dit werk willen doen. Ja. Ja, ja. Moet het eigenlijk in het verzekeringspakket dit? Ja, ik vind van wel. Maar goed, het is natuurlijk een beetje een gebed zonder einde. En je hebt altijd mensen die zeggen van ik vind van niet, hè, want ik krijg seks ook niet betaald. Maar goed, jij bent ook niet beperkt. Ik heb mensen die zitten in een rolstoel, die zijn spastisch, die hebben de handen de andere kant op staan bijvoorbeeld. Die kunnen niet eens aan zelfbevrediging doen. In de zorg wordt je met name functioneel aangeraakt. Dus hè, je haren worden gewassen, je krijgt een onderbeurtje en dat soort zaken. Maar als je dan een erectie krijgt, dan is het oh. En dan wordt er niks mee gedaan. Ja. En ik denk dat, weet je, sekszorg is zoveel meer dan alleen seks. Het geluksniveau stijgt. Je voelt je gewaardeerd, meer geaccepteerd. Het brengt zoveel meer positieve punten als waar wij vaak bij stilstaan. Dat ik wel denk dat dit goed is als het in het pakket wordt opgenomen. En niet onbeperkt. En omdat gewoon een arts ernaar kijkt van, hey joh, jij hebt die en die beperking. Dus heb jij recht op, weet ik veel, 8 keer per jaar. Jackie zit in stemmen te knikken. Ja. Helemaal mee eens. Ja, ik heb cliënten die hebben geld voor 1 in de 3 maanden. En die zouden ook echt elke maand willen. Maar daar gewoon geen geld voor hebben. En dat vind ik triest. En die kijken dan echt, ja, die zijn dan ook wel depressief. Ja. Ja. Ja. En je hebt ook mensen door seks. Ik heb mensen met spasmus. Die geven gewoon aan dat ze tot 1 week minder last hebben van hun spieren. Ja. Na 1 uur seks, sorry. Ja. Nou, ik heb 1 cliënt met Parkinson. Als ik kom, dan trilt hij ontzettend. En lig ik naast hem, dan stopt bijna dat trillen. Dank voor jullie verhaal hier. Jackie dus, seksverzorgende, en Maureen Hellenbrand. En zij is van het bureau De Ultieme Zorg. Die film waar ik het over had, zoek hem op. Good Luck to You, Leo Grande. Prachtige film ook, over een beetje dit onderwerp. NPO Radio 1. 1 vandaag. Bijna om de eer lijkt het wel te gaan van wie krijgt Bachmoed. Verdieping bij het nieuws. Met welk gevoel ben je teruggekomen? Het gaat nog niet heel erg goed op dit moment voor de Oekraïners. En ook niet voor de Russen eigenlijk. Ze zitten in een uitputtingsslag. Elke dag een factcheck. Nou, laat maar toe, er maar een stek omheen. Het is dus een feit. Oké. En het opiniepanel. Ik heb het hartstikke goed en dan denk ik... Helemaal geen kritiek op politiek. Nee joh, helemaal niks. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij-logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, wat hebben vrouwelijk sperma, een vinger in staat van ontbinding en een kogelwerende huid met elkaar gemeen? Het is allemaal te zien in een bijzondere bio-art tentoonstelling in Os. En daarover gaat het zo meteen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp. Een binnenvaartschipper die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Lek bij Ameiden moet voor de rechter komen. Afgelopen zomer werd een plezierjacht overvaren door het binnenvaartschip. En daarbij kwam een vrouw om het leven. Volgens het OM hebben beide schippers fouten gemaakt, waardoor het fatale ongeluk kon gebeuren. Toch wordt alleen de binnenvaartschipper vervolgd. De schipper van het plezierjacht verloor zijn partner bij het ongeluk en hoeft mede daardoor niet voor de rechter te komen. Jumbo-topman Frits van Eert gaat definitief weg bij het bedrijf. Zijn tijdelijke vervanger Ton van Veen is gisteren benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Vorig jaar september trad van Eert tijdelijk terug als topman na een inval door het Openbaar Ministerie in zijn huis vanwege een witwasonderzoek. Die zaak loopt nog, maar de zoon van de oprichter van Jumbo heeft nu besloten om niet terug te keren. Dat wil niet zeggen dat de familie van Eert niets meer met Jumbo te maken heeft, zegt verslaggever Nick Wouters. De familie van Eert blijft wel aandeelhouder en heeft daarmee wel een belangrijke stem bij het bedrijf. Ton van Veen, die is al 20 jaar lang daar, is echt de rechterhand. Die wordt altijd ingezet voor van alles en nog wat. Doet altijd ook al de persinterviews en is de financiële man ook al jaren daar. Dus hij neemt het bewind over. Maar daarmee kan je zeggen, de familie van Eert heeft nog wel echt het stuur in handen. Alleen gaan andere mensen de toekomst bepalen. Premier Rutte brengt morgen een bezoek aan zijn Italiaanse collega Meloni. Ze praten onder meer over Europese thema's zoals migratie. Beide politiek leiders staan onder grote druk om de instroom van asielzoekers te beperken. In Rusland is een kritische journalist tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Dmitri Ivanov, de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU, kreeg 8,5 jaar cel voor het delen van berichten over anti-oorlogsprotesten. En voor de tweede keer in korte tijd is in Japan de lancering van een raket mislukt. Na een paar minuten viel een van de motoren uit, waardoor de missie sowieso zou mislukken. De raket is daarom vernietigd en veilig in zee gestort. Dilan Yeşilgöz wil aanblijven als minister van Justitie en Veiligheid. Ondanks het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de moorden op Peter R. de Vries, de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Dirk Wiersum. Yeşilgöz hoopt dat ze het vertrouwen krijgt van de Kamer om door te gaan. Ze ziet het rapport als aansporing om het systeem van bewaken en beveiligen in Nederland te blijven verbeteren. Ik kan in ieder geval zeggen dat het rapport hele duidelijke aanbevelingen doet. Goed onderzoek heeft gedaan naar de aanloopfase voorafgaand aan de 3 moorden. Daar forse aanbevelingen op doet en dat we die aanbevelingen absoluut zullen omarmen. En nu met het OM, politie en de NCTV aan het bekijken zijn hoe dan precies. De onderzoeksraad concludeerde dat er grote fouten zijn gemaakt door diensten die De Vries en Wiersum bewaakten. Amateurclub Spakenburg heeft toestemming gekregen van de gemeente Bunschoten om de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV op het eigen sportpark te spelen. De KNVB moet de definitieve speeldatum nog vastleggen, maar de gemeente zegt dat het op 4 april om 8 uur 's avonds is. Spakenburg verraste vorige week door FC Utrecht met 4-1 te verslaan. De club kreeg na loting thuisvoordeel en is nu van plan om het stadion uit te breiden met tijdelijke tribunes, waardoor zo'n 8000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Het weer. In het midden en zuiden van het land regent het. In het noorden droger, met lokaal wat zon. Het is zo'n 4 graden. Morgen meer regen of natte sneeuw en opnieuw ongeveer 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan een paar korte files op de A2, eentje van Maastricht naar Den Bosch bij knooppunt Eckersweijer. Daar is de vertraging 5 minuten. 10 minuten oponthoud op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. En veel vertraging is er op de N3 Dordrecht-Papendrecht, want die is even helemaal dicht bij Dordrecht Centrum. Er is daar schade aan het wegmeubilair, dus je kunt voorlopig beter omrijden over de A15 en de A16. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels tracteren. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja. Nee, de dichter voor 3, dat wordt even de dichter na 3. Het gesprek liep net een beetje uit. Vonden we helemaal niet erg, want het was interessant allemaal. Reinier van der Veer komt dus zometeen, oftewel Dichtwater. En in het museum Jan Kunnen in Os is een nogal controversiële expositie te zien. En alvast een waarschuwing aan mensen met een niet zo sterke maag. Het kan de komende minuten een tikkie confronterend worden. Het is een tentoonstelling namelijk over bio-art. En bij Sophie in de receptie is de directeur van het museum in Os, en dat is Herman Tibos. Ja, en bio-art, hè, Herman. Laten we even vaststellen wat dat dan precies is. Ja, nou, moeilijk om het heel precies te definiëren. Maar het zijn eigenlijk kunstenaars die werken met de natuur. Op het snijvlak van biologie en wetenschap. Met de natuur of misschien met lichaamsresten af en toe? Af en toe wel, ja. Kom maar deze kant. Aan deze kant op, lekker hier zitten. Sophie, maar jij nog hele prangende vraag toch aan hem? Nou ja, als je moet concurreren, hè, in museumland met een Vermeer tentoonstelling, hè, met het Rijksmuseum, moet je dan ook in zo'n tentoonstelling toch af en toe ook een beetje shockeren? Nou, wel een interessante vraag, maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Deze tentoonstelling komt echt voort uit een idee dat we hadden. En dat dit de week van de vingeren zou worden, die zag ik niet aankomen. Ah, ja. Ja, de vinger. Daar komen we zo meteen nog wel even op over die vinger. Want we moeten eerst misschien even naar het begin, meneer Tibos. Want eigenlijk geïnspireerd deze expositie op een vleesverwerker uit Os, hè, begrijp ik. Ja. Vertel hoe dat zit. Nou, de Os is natuurlijk plek van de margarine, ook van het vlees. De vleesverwerker Saal van Zwanenberg had een grote vleesfabriek. En hij vroeg zich eigenlijk af of hij ook niet iets kon bedenken voor alles wat hij over had. Met name het orgaan, vlees. En op dat moment werd in Canada ontdekt dat je insuline kon onttrekken uit de alvleesklier van varkens. Nou, dat heeft geleid tot een kleine zusteronderneming, Organon. Dat later uitgegroeid is tot natuurlijk een farmaceutische reus. Ja. Maar op basis van die ontdekking. Ja, dus en hoe lang is dit geleden? 100 jaar, dit jaar. Ja. Dus dat is voor jullie een reden, natuurlijk in Os, om daar dan wat mee te doen. Dus dat is dan een beetje de achtergrond van deze tentoonstelling. Nou, u begon al over de vinger. Een vinger in staat van ontbinding is daar te zien. Wat is daar het verhaal achter? Ja, het is een kunstwerk van Martin Uitenbogaert. We hebben het geleend van de Verbeke Foundation in België. En Martin werkt met doodsmateriaal, maar hij wil vooral ook laten zien dat dood, in wat in onze beleving eigenlijk een soort einde is, dat daar ook nog leven in zit. Dat die grens tussen leven en dood misschien niet zo duidelijk is als wij soms denken. Hij heeft 2 elektroden in de vinger gestoken en die meten de energie die vrijkomt bij het ontbindingsproces. En met een klein softwareprogramma maakt hij dat zichtbaar en hoorbaar. Dus de vinger zinkt. Dus wij zeggen het is dood, maar dan komt daar toch nog, wordt daar nog een soort van energie uitgehaald. Nou, iets wat de meeste mensen, inclusief ik, moet ik eerlijk zeggen, niet weten, is dat bij zo'n ontbindingsproces inderdaad, het is je eigen lichaam, maakt een chemisch proces aan, waardoor er energie ontstaat. De temperatuur neemt ook weer toe na het overlijden. Ja. En dat is wat Martin laat zien. Ja. We hebben hem even gebeld, want ja, je denkt natuurlijk ook van ja, leuk als je dat ook achter je computer bedenkt. Maar hoe kom je uiteindelijk aan een vinger? Nou, daar heeft hij even antwoord op gegeven. Die vinger, die heb ik gekregen van een vriend. Die had een ongeluk gehad. Die vinger stond dubbel. En die zag dit project. En die zei, prachtig project. Nu weet ik het zeker. Deze vinger is voor jou, voor dit kunstwerk. En nou ja, hij had een bevriende arts in het ziekenhuis. Dus die heeft dat gedaan. En uit het ziekenhuis gesmokkeld. In de formaline en daarna in een glazen kistje gedaan. En dat is dit project geworden. Ja, nu weten ze in het ziekenhuis ook waar die vinger is gebleven in ieder geval. Maar hij heeft zijn vinger gedoneerd, dus deze vriend van de kunstenaar voor de kunst. Ja, zo kan je daar zeggen. Klopt. Ja. Dat is dus bijzonder. U hebt net uitgelegd wat daar een beetje het verhaal achter is. Andere spraakmakend biokunstwerk, dat is vrouwelijk sperma. Ja, Charlotte Jarvis, een kunstenaar uit Groot-Brittannië, heeft haar eigen sperma gemaakt uit haar eigen cellen. En seminaal plasma dat ze ook van vrouwen, van transgenders heeft gekregen. Eigenlijk ook in als een soort statement dat kan. Maar het is eigenlijk dus de omgekeerde weg. Want uiteindelijk begint een mens ooit bij een spermacel en een eicel. En zij is nu een mens en heeft dan zichzelf dan weer terug. Leg ik het zo goed uit? Ja, ja, ja, en voor haar staat het ook voor het doorbreken van het patriarchaat. Ze heeft daar een duidelijke visie. De man is niet meer nodig misschien. Ja, en nou ja, zij vroeg zich ook af, dit zou toch moeten kunnen? En in eerste instantie liep ze toch tegen de muur bij de wetenschap. Tot een professor zei van, nou ja, dat kan. En ik ga je helpen en we gaan dat gewoon maken. Ja. Maar dus ook om die vraag op te werpen van, ja, is dit een weg die belangrijk is, die we misschien wel in willen. Dus er worden vooral ook heel veel vragen gesteld, ook tijdens deze tentoonstelling. Ja, ja, dat is eigenlijk wat de tentoonstelling vooral doet. En ook deze kunstenaars vooral willen. Dat je bij al die werken ook denkt van, ja, is dit een weg die kansrijk is? Is dit iets wat we willen? Dus de museumbezoekers, die worden op de proef gesteld, ja. Want er gebeurt van alles. En bij deze Britse bijvoorbeeld, hoe wordt dat dan? Hoe zie je dat dan? Zie je haar dat verhaal vertellen? Of zie je ook iets? Ja, nou, we hebben 10 buisjes sperma aan de muur hangen. Die ze op verschillende momenten heeft gemaakt. Daar zit ook een heel idee achter. En in een video, een kunstenaarsvideo, vertelt ze eigenlijk het achterliggende verhaal. Ja. De kogelwerende huid moeten we ook nog even bespreken. Ja, van Jalila Essaidi. Een werk dat over de hele wereld bekend is geworden. Haar afstudeerwerk. Waarbij zij is gaan onderzoeken of ze met spinnenzijde. Spinnenzijde is het sterkste materiaal uit de natuur. Of ze dat kon gebruiken om de mensenhuid te versterken. Dus ze heeft het geweven in de huid. En daarna getest of het daarmee een kogel kon tegenhouden op een schietbaan. En dat blijkt zo te zijn. Ongelooflijk. Ja, dus ze zat meteen in CNN, want er was van over de hele wereld belangstelling, terwijl zij ook die vraag op wil roepen. Van ja, ik snap dat dat interessant is, maar Willen we dat? Ja. Hebben we wel een kogelweer in de huid nodig? Ja, nou ja, misschien wel tegenwoordig. Als we allemaal geboren worden met een kogelweer in de huid, kunnen we niet meer doodgeschoten worden. Ja. Zo kan je het ook bekijken. Ja, het zegt ook wel iets. Ja, absoluut. Nou ja, ook weer iets, natuurlijk een steen in de vijver. En we moeten dan maar vinden wat we ervan vinden. Dat geldt dus voor deze hele tentoonstelling. Is het geschikt voor mensen met een zwakke maag eigenlijk? Nou, eigenlijk wel. Ik had het met mijn dochter van 9 over. En die zei, vindt iedereen die vinger eng? Zij was gewoon inderdaad geïntrigeerd door het geluid dat vrijkomt. En er zit ook wel heel veel afwisseling in. Want er zijn ook kunstenaars die laten zien wat de natuur ook kan maken. Als in bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt door tienduizenden bijen. Waarbij de kunstenaar een frame maakt en het verder door de bijen laat invullen. Dus er zitten ook wel momenten in de tentoonstelling dat je even adem kunt halen en weer verder kunt. Ja. Nou, al met al zeer, zeer interessant. Mensen die dit nu gehoord hebben, die weten dus dat daar ook wel misschien wat schokkende dingen te zien zijn. Maar het is de moeite waard, absoluut. Dank voor de uitleg hier. Herman Tiebels, directeur van het Museum Jan Kunnen in Os. Die tentoonstelling waar we het over hebben, die heet Leven en Laten Leven, is nog tot 29 mei te zien. Spears was dat. U hebt hem nog te goed. De dichter voor 3. We hebben hem even over 3 heen getild. Dus in dit geval de dichter na 3. Hier is Dichtwater, oftewel Reinier van der Veer. 6 dagen terug zou het gebeuren. Ik verbeeldde mij het al in geuren en in kleuren. De krokussen, narcissen zouden heel het land opfleuren. En dames, heren, ik wil eigenlijk niet zeuren. Maar de lentezon is in geen velden en geen wegen helemaal nergens te bespeuren. Sterker nog, ik stapte vandaag vrolijk uit de deur en kreeg pardoes een portie natte sneeuw ongenadig op mijn neus gepleurd. Bedremmeld keek ik in de spiegel, verzopen koud en verre, verre van flatteus, vroeg ik mij af wat er gebeurde. Kan het waar zijn? Is het heus? Het zal toch niet? De lente moet en zou er nu al zijn. Ik ga er dus vanuit dat dit een foutje is. Een klein intern probleem ergens bij het KNMI. Een kinkje in de kabel, een zwakke, maar te repareren schakel in de weerproductielijn. Afijn, ik ga gewoon nu al naar bed. En als ik morgenochtend een blik werp langs het rolgordijn, dan reken ik erop dat de zon als nooit tevoren heerlijk fel en warm schijnt. Reinier van der Veer, Dichtwater. Jurgen van den Berg, Villa. Met nieuw nieuws via de NOS. Premier Mark Rutte gaat morgen naar Italië voor een ontmoeting met zijn collega, dus de premier van Italië, Giorgia Meloni. Dat is vanmiddag bekend geworden. Contact met politiek verslaggever Marleen de Rooij van de NOS. Marleen, wat gaan ze bespreken, die twee? Nou, de officiële lezing is dat ze gaan praten over de oorlog in Oekraïne, de goede samenwerking tussen beide landen en actuele thema's, hè, zoals de economie. Maar in de praktijk zal dit gesprek vooral gaan over migratie. Toch wel een onderwerp dat zowel voor Meloni in Italië als voor Rutte hier in Nederland van politiek belang is. De twee spraken eerder al op een EU-migratietop. Dat was in februari. En ze zeiden, ja, er is een goede klik tussen deze twee landen en we willen dit onderwerp verder brengen, er verder over praten. Praten over het Dublin-akkoord. Dat wil zeggen dat mensen die een asiel moeten aanvragen, dat ook moeten doen in het land waar ze in Europa zijn binnengekomen. En ze gaan het hebben over de hulporganisaties, de NGO's. Dat zijn schepen, mensen op schepen die andere mensen uit zee halen, van onveilige boten oppikken in de Middellandse Zee. En ja, die NGO's zijn voor Meloni toch wel een doorn in het oog. En Rutte heeft gezegd daar met haar over te willen praten. Wat is er te zeggen over de timing van dit bezoek? Nou ja, dat is natuurlijk vlak voor de verkiezingen. Dat is volgende week woensdag. En Rutte wil toch wel echt laten zien aan zijn achterban dat hij echt iets gaat doen aan die asielcrisis. Dat hij in Europa wat dingen voor elkaar zal gaan krijgen. Het is niet alleen zijn achterban, maar ook binnen de VVD. Want in november nog moest hij aan die partij, zijn eigen partij, beloven werk te gaan maken van het beperken van de instroom van de asielzoekers. Ja, en dan wilde hij natuurlijk laten zien dat er geen taboes zijn en dat hij ook met iemand die toch bekend staat als een hardliner, Meloni, zaken kan doen en dat ook wil gaan doen. Zijn er reacties? Nee, nog niet. Maar je kan wel invullen dat coalitiepartijen, D66, ChristenUnie bijvoorbeeld, heel fundamenteel anders denken over dit onderwerp. Dus dat die morgen heel nauwlettend in de gaten houden wat Rutte precies gaat zeggen, welke woorden die kiest. Want het is dan wel verkiezingstijd. De partijen zitten wel met elkaar samen in een coalitie. Politiek verslaggever van de NOS, Marleen de Rooij was dat. Dit is Vets Domino. I'm walking. I'm walking. Hear the need. Yes, indeed, I'm talking about you and me, I'm hoping. tijd werd je gewoon vet genoemd als je enorm was. Tegenwoordig zou hij dus enorm domino heten en niet meer vet. I'm walking, dat is het liedje. We lazen vanochtend een nieuwe term in de krant. Kiddled. En dat is een volwassene die plezier heeft met speelgoed voor kinderen. Bijvoorbeeld door het sparen van flippo's of Pokémon-kaarten. Of het kopen van hele pakketten Lego of hele treinen in de tuin laat rijden. Het artikel komt van NRC-journalist Frank Huiskamp, die zichzelf betrapte op zijn verzamelhoede voor Pokémon-kaarten. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Heb je die term zelf bedacht, kiddled, of bestond dat eigenlijk al? Nee, was ik maar zo inventief. Nee, dit is een marketingterm uit de VS, die ik tegenkwam toen ik aan het zoeken was. Iets over de Pokémon-kaarten-hype die in de pandemie is ontstaan. En toen hadden ze het over kiddled, dat die inmiddels verantwoordelijk waren voor een kwart van de speelgoedverkoop. En dat zijn dus volwassenen die niet voor kinderen, maar voor zichzelf kopen. Ja, dus die speelgoedfabrikanten die spinnen daar garen bij. Ja, vroeger hadden we net een racebaan of een treintje. Mensen bouwden daar dan hele decors omheen. Hè. Dat zijn de Pokémon-spaarders van nu, kan je zeggen? Nou, wel een beetje. En ik denk dat het ook duidelijk echt een generatieding is. Wat je in de jaren 70 had je inderdaad heel erg de modeltreinen. Ik kwam een oud artikel uit de New York Times tegen daarover. En mijn generatie, dus ik ben 33. En een beetje de millennials, die zijn echt opgegroeid met Pokémon. Dus half jaren 90 begonnen. En die hang naar die nostalgie, die jaren 90 een beetje, die is in de pandemie weer heel erg teruggekomen. En ik denk dat Pokémon wel heel hoog staat en Lego bij mensen van mijn generatie. Ja, maar dat is dus de oorsprong. Want toen werden we op onszelf teruggeworpen, moesten thuis allemaal dingen verzinnen om niet elkaar in de haren te zitten. Dus, maar dat is intussen alweer voorbij, die tijd. Dus, maar de rage heeft aangehouden kennelijk. Nou, dat verbaast me ook, want eigenlijk ben ik dus er relatief laat bij. Ik ben niet meteen in april 2020 mijn vader gaan bellen om te zeggen, haal die Pokémon-kaarten nog eens van zolder. Die had hij al niet meer trouwens. Maar ik ben er eigenlijk dus inderdaad al na de hype bij. Maar wat me verbaast is dat het een beetje is op een plateau is gebleven. Het is niet weer heel erg ingezakt. Het is niet meer zo niet meer te verkrijgen zoals het in de beginfase was. Maar het is nog steeds, ja, het heeft een heel mijn generatie een beetje weer teruggeworpen in die hobby. En dat blijft dan wel eventjes. Ja. Want als volwassene kun je heel makkelijk weer obsessief raken. Laat ik het zo noemen. Heb jij becijferd misschien eens een keer na een kwartaal hoeveel geld je uitgeeft aan die hobby? Oh god, zet me niet voor dit blok. Oh nee. Ik ben dus pas 5 maanden geleden begonnen. Maar het punt is, als je opeens verdient. Je bent geen kind meer. Je hoeft het niet meer van je zakgeld te doen. Je hebt geen ouders meer die je tegenhouden. Je denkt gewoon van, oh, dat is leuk. En oh, dit is ongeveer dit wel waard. Dus daar kan ik dan wel, dat kan ik dan voor mezelf wel een beetje billijken. Ja, ik denk dat ik de afgelopen maanden toch wel een 2.000-3.000 euro eraan heb uitgegeven. Maar daar zeg ik dan van, ik kan het voor minstens dat, in principe, in potentie, ook weer verkopen. Ja, want dat is een beetje wat Pokémon is nu. Ja, dat is ook genoeg waard dus in die zin. En het is dus ook wel verslavend kennelijk. Nou, dat is dus het. Kijk, als kind kun je ook echt wel verslaafd raken, maar dan doet iemand wel de hand op de knip of zegt, dit is genoeg voor vandaag. En het is natuurlijk heel makkelijk om jezelf erin te verliezen als je, hoe makkelijk je nu alles online kunt vinden van waarde, van dingen, van marktplaatsen, veilingen, weet ik het allemaal. Het is echt een andere wereld. Ja. En nu die dingen zoveel waard zijn, is het ook echt een stuk minder onschuldig dan het was, voor mijn gevoel. Dank voor de uitleg. Over de kiddled ging het even met NRC-journalist en kiddled Frank Huiskamp. Ik vertel u wat we zometeen gaan doen hier op deze zender. Dan is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Het gaat over die advertentie vanochtend in de kranten. Oproep aan ING om te stoppen met het financieren van fossiele energie. Ze hebben zometeen een van de ondertekenaars en ING reageert ook. En wij melden ons morgen weer na 2 uur, Sophie, met... Hij is DJ, maar werkt alleen met cassettebandjes. Tape jockey Anan komt zijn kunsten en zijn bandjes laten zien. Oké, nou dat dus en meer morgen na 2 in een nieuwe aflevering van De Villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTD. Een programma van Max. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels.